أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dün hatırlayacak olursanız kardeşler 60 günlük kefaret orucunun keyfiyeti hakkında ilim ehlinin arasındaki ihtilafı anlatmıştık. Ard arda mı olması lazım 60 gün yoksa ayrı ayrı olsa da Allah subhanahu wa ta'ala katına geçerli midir? Bugün gene Mughni'den devam edeceğiz kaldığımız yerden. İbn-i Kudam el-Hambeli Hıraqi'nin fıkıh metninden Hıraqi'nin sözünü naklediyor. Ve Hıraqi diyor ki وَاِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِن۪ينَ Eğer diyor çocuk 10 yaşına varmışsa, 10 yaşındaysa وَاَتَاقَ الصِّيَامَ Oruç içinde gücü varsa oruç tutmaya اُخِذَ بِهِ Yani uhize bihi yani o çocuk tutar. Yani o çocuğa bu öğretilir, alıştırılır. Şimdi bu sözü inşallah şerh edecek İbn Kudame. Diyor ki yani ennehu yulzemu siyame. Yani çocuk oruca zorlanır 10 yaşında güç yetirdiği için. Ve yu'maru bihi ve yudrabu ala terkihi. Çocuğa emredilir ve terk ederse hatta dövülür diyor. Kema yulzemu as-salate ve yu'maru biha. Tıpkı namazın emredilip namazı 10 yaşından sonra kılmadığında dövülmesi gibi bu hadise zaten bu mesele kıyas ederekten söylemişler. وَمِمَّنْ ذَهَبَ اِلَى اَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالسِّيَامِ اِذَا اَتَقَهُ Bazıları da dediler ki oracı güç yetiriyorsa ona emredilir. Çocuk güç yetiremiyorsa oracı 10 yaşında ona emretmeye gerek yoktur demişler. Ata وَالْحَسَنْ وَابْنِ سِرِينَ وَالزُّهْرِي وَقَتَادَ وَالشَّافِعِ Bunların hepsi bu görüşteler. وَقَالَ الْاَوْزَائِ İmam Evzai de diyor ki Kufe'nin fakihlerinden اِذَا اَتَاقَ سَوْمَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ تِبَعًا لَا يَخُورُ ف۪يهِنَّ وَلَا يَدْعُفُ Eğer diyor çocuk 3 gün oruca ard arda dayanabiliyorsa o çocuğun bırakması ve zayıflamıyorsa bu çocuk hani o 3 gün oruç tuttuğu süre içerisinde çocuğa ağır gelmiyorsa حُمِّلَ سَوْمَ شَهْرِ رَمَضًا Çocuk Ramazan orucunu tutmaya tahammül eder diyor. Yani ona artık icbar ettirilir. Tıpkı 10 yaşında namazın icbar ettirildiği gibi. وَقَالَ İshak ibn-i رَحَوَيْهِ اِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ اَحَبُّ اَنْ يُكَلَّفَ اَصَّوْمَ لِلْعَادَةِ Eğer diyor çocuk 12 yaşına gelirse İshak ibn-i رَحَوَيْهِ İmam Ahmed'in talebelerinden o da diyor ki adet üzere çocuk oruçla mükellef kılınır diyor. وَلَيْتِبَارُهُ بِالْعَشْرِ الْاَوْلَى Diyor ki 10 yaş görüşüne itibar etmek daha evladır diyor. İshak kendi görüşünü söylemiş. Diğer mezhebe gidenler ise o namazla alakalı olan hadise kıyas etmişler meseleyi. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمَرَ بِالدَّرْبِ عَلَى الصَّلَاةِ عِنْدَهَا Çünkü Peygamber 10 yaşındaki çocuğa namazı kılmadığında dövmeyi, darp etmeyi emretmişti. Gerçi bu hadisin senediyle alakalı birçok alim tağında bulunuyorlar. Yani senedi sahih derecesinde görmeyen alimler var. Ama meşhur bir hadistir. Meşhur hadisin zaten çeşitleri vardır. Meşhur indel müfessirin vardır. Mesela müfessirlerin yanında meşhur olan hadis vardır. Aslen senet olarak zayıftır ama müfessirler yanında meşhur olmuştu. Mesela hepinizin bildiği bir hadis var. Senet olarak zayıftır ama meşhur bir hadistir. Hangisi? Adi İbni Hatem hadisi. Yani peygamberin yanına girdiğinde tövbe 31'i okuduğunda biz onlara ibadet etmiyorduk ki. Rivayeti senet olarak zayıftır ama bütün müfessirler artık naklettiği için meşhur olmuştur müfessirlerin yanında. O yüzden kuvvetli sayılır. Zayıf olmasına rağmen kuvvetli sayılır. İşte bu çocuklar hakkında gelen hadis de bu mana itibariyle meşhur bir hadistir. O yüzden kuvvet derecesi de yüksektir o hadisinde. وَاِتِبَارُ السَّوْمِ بِالصَّلَاةِ اَحْسَنُ لِقُرْبِ اَحْدَاهُمَا مِنَ الْاُخْرَى وَاِجْتِمَائِهِمَا فِي اَنَّهُمَا اِبَادَتًا بَدَنِيَّتًا مِنْ اَرْكَانِ الْاِسْلَامِ Diyor ki burada kıyas yapılması daha evladır. Çünkü oruç ve namaz birbirine yakın iki ibadettir. Çünkü ikisi de bedeni ibadetlerdir diyor. اِلَّا اَنَّ السَّوْمَ اَشَقُّ فَعْتُبِرَتْ لَهُ التَّاقَةُ Ancak oruç çocuğa ağır gelirse zaten çocuğa bağlı bir şey değil. Herkesle alakalı bir şey. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse gücünün yetmeyeceği bir şey yüklemez. Çocuk buna güç yetiremiyorsa diyor, burada onun oruç tutturulmasına itibar edilmez diyor. Faslun demiş İbn-i Kudam el-Hambeli. Ve la yecibu aleyhi savmu hatta yabluğ. Çocuk buluğa erene kadar ona oruç vacip olmaz. Ney vacip? Çocuk terk ederse artık o yaştan sonra günah kazanır, cehennem tehdidiyle karşı karşıya kalır. Gale Ahmedu fi gulamin ihtileme, İmam Ahmed ihtilam olan bir çocuk hakkında dedi ki Same velem yatruk vel cariyetu iza hadat. İhtilam olan çocuk oruç tutar, terk etmez. Cariye de kız çocuğu da hayız olmaya başladıktan sonra oruç tutmak zorundadır. Bakın buluğ çağı bugünkü insanların anladığı gibi bazı akli kemaliyetlere ermek değildir. Mesela bugün üniversite gençleri var 25 yaşında, 5 yaşında çocuk kadar beyni var adamların, öyle hareket ediyorlar. Yani bunlar ergenliğe fiziksel olarak erdikleri için mükellefler. Ama akıllarının 5 yaşındaki çocuk kadar olması onlardan teklifi düşürmez. Ergenliğin şeriattaki vasfını daha önceki ikinci dersimde anlatmıştım hatırlayacak olursanız. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hatta yehtelin. Ta ki ihtilam olana kadar kalem kaldırılmıştı insandan. 3 yerde kalem kaldırmıştır. Bir tanesi de hatta yehtelin. İhtilam olana kadar. Şeriata göre erkeğin ergenlik çağı ihtilam olmasıyla beraber başlar. Kızın da hayız olmasıyla beraber başlar. O yüzden Hayber günü Hayber Kalesi fethedildiği zaman bazı çocukların ergenliğe girip girmediği, şimdi hepsinin boynu vuruluyor erkeklerin. Çocuk demeyecek ya ben ihtilam oluyorum. Yalan söyleyecek, ihtilam olmuyorum. Diyor ki şüpheli çocukların, Hazreti Ali diyor, şüpheli çocukların diyor etek tıraşı olmuşlar mı ona bakardık diyor. Yani avret bölgesindeki kıllanmalara sırf öldürmeleri için oraya kadar bakmışlar yani. Ve kıllanma olan bütün erkekleri kesmişler. Zaten o yüzden Yahudiler Filistin'i aldıkları zaman zamanında o toprağı böyle avucuna alıp bir tane komutan diyordu. Bu Hayber'in intikamıdır. Yahudiler 1400 senedir onun intikamıyla yaşıyor. O yüzden Müslümanlar karşı böyle kinliler. O gün Hayber sokakları kan akmıştı. O kadar Yahudi erkeği öldürüldü. Netice itibariyle İslam'da buluğ insanın ihtilamıyla, erkek çocuğun ihtilamıyla beraber başlar. وَهَذَا قَوْلُ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا اِلَى اِيْجَابِهِ عَلَى الْغُلَامِ الْمُط۪يقِ لَهُ اِذَا بَلَغَ اَشَرًا dediği az önceki şey ifade ediyor. Zaten icma var ihtilamdan sonra vacip olduğuna. Ama diyor bizim ashabımız Hanbeliler demişler ki çocuk 10 yaşından sonra güç yetiriyorsa ona da vaciptir. Tıpkı ergenlik çağındaki çocuk gibi. لِمَا رَوَى اِبْنِ جُرَيْجِ عَنْ مُحَمَّدِ اِبْنِ عَبْدُرْرَحْمَنِ اِبْنِ اَبِي لَب۪يبَ an ebihi, o da babasından قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَتَاقَ الْغُلَامُ سِيَامَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer bir gulam, bir çocuk 3 gün oruca güç yetirirse وَجَبَ عَلَيْهِ سِيَامُ شَهْرِ رَمَضَان Ramazan orucu ona diyor vacip olur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu hadisin zahirini alaraktan diğer görüşe giden Hanbeliler, vacip olduğu görüşüne giden Hanbeliler bu hadisten istidlal etmişler. وَلِيَنَّهُ اِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ اَشْبَهَ الصَّلَاةَ Çünkü bedeni bir ibadettir, namaza benziyor diyor. Uzun uza diye ihtilafı anlatmış. Geçiyoruz. Faslun yine babak başlığı açmış. اِذَا نَوَ الصَّبِيُّ صَوْمَ مِنَ الْلَيْلِ Çocuk geceden oruca niyet etti. 12 yaşında bir çocuk mesela. Sonra فَبَلَغَ فِي اَثْنَاءِ النَّهَرِ بِاِحْتِلَامِ Çocuk gündüz ihtilam oldu. Buluğa erdi yani gündüzün içerisinde. اَوْ اِسْسِنِّ Yaşı ona erdi mesela. فَقَالَ الْقَدِ يُتِمُّ سَوْمَهُ وَلَا قَدَ عَلَيْهِ Orucunu tamamlar, kaza gerekmez. Niye? Çünkü zaten gündüzün başlangıcında bu çocuk mükellef değildi. Ama gündüzün ortasında mükellef oldu ihtilam olmasıyla beraber. Bu çocuk diyor eğer ihtilam olursa günün ortasında orucunu tamamlar ve o çocuğa kaza gerekmez diyor. لِأَنَّ نِيَةَ سَوْمِ رَمَضَانْ حَسَلَتْ لَيْلًا فَيُجْزِئُهُ كَالْبَالِغِ Çünkü diyor niyet hasıl olmuştur Ramazan orucunda. Çocuk yetişkin biri gibi geceden niyet etmiştir diyor. وَلَنَا diyor kendi mezhebini anlatıyor burada da İbn-i Kudama. اَنَّهُ زَمَنٌ مَضَى فِي حَالِ سِبَاهُ فَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ السَّوْمِ ف۪يهِ Diyor ki çocuğun bugünü kaza etmesine gerek olmaz bizim mezhebimize göre de. كَمَا لَوْ بَلَغَ بَعْدَ اِنْسِلَاهِ رَمَضَانِ وَاِنْ بَلَغَ السَّب۪ي وَهُوَ مُفْتِرٌ فَهَلْ يَلْزَمُ اِمْسَاكُ ذَلْكَ الْيَوْمِ وَقَضَاءُهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ Kendi mezhebinden de iki rivayet getirmiş, diğer meseleyle kıyas ediyor. Netice itibariyle böyle bir vakıa gerçekleştiği zaman o çocuğun orucunu kaza etmesi gerekmez. Gene Kadı Hırakî'nin metnine geçiyor. İbn-i Kudame el-Hanbeli diyor ki وَاِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ Kafirin biri Ramazan ayında Müslüman oldu. 15. gün mesela. Adam Akrabanız birine tebliğ ettiniz, müşrikti, adam tevhidi kabul etti, Ramazan'ın 15. günü. صَامَ مَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ بَقِيَّةِ شَهْرِهِ. Zaten geri kalanını tutacak. Bir de o öncesi var ya, 15 gün geçmişti. İşte onun hükmünü şimdi anlatacak. اَمَّا صَامَ مَا يَسْتَقْبِلُهُ مِنْ بَقِيَّةِ شَهْرِهِ. Ayın geri kalan gününde فَلَا خِلَافَ فِيهِ. O 15 günü, sonraki 15 günü tamamlamasında hilaf yok. وَأَمَّا قَضَاهُ مَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ. İslam'ından önceki ayın ilk 15 günü içinde diyor. فَلَا يَجِبْ. Onu kaza etmesi vacip değildir diyor. وَبِهَذَا قَالَ الشَّعْبِي وَقَتَادَ وَمَالِكُ وَأَوْزَيْ وَالشَّافِي وَأَبُوْ ثَفْرِ وَأَصْحَابُ الرَّئِي. Rey ehli de bunu söylemişler. وَقَالَ عَطَى عَلَيْهِ قَضَاءُهُ. Sadece Ata onlara muhalefet etmiş. Demiş ki kaza eder Ramazan'ın önceki kısmını. وَعَنِ الْحَسَنْ كَلِمَ ذَهَبَيْنِ. Hasan'dan iki mezhep rivayet edilmiş. وَلَنَا diyor bizim delilimiz ve mezhebimiz ise اَنَّمَا مَضَى اِبَادَةٌ خَرَجَتْ فِي حَالِ كُفْرِهِ. O geçen ibadet küfür halindeydi. فَلَمْ يَلْزِمْهُ قَضَاءُهُ كَرَمَضَانِ الْمَاضِ. Nasıl diyor geçmiş Ramazan'ı kaza etmiyorsa, Ramazan ilk 15 günde de kafir olduğu için, küfür üzere olduğu için, bu halde de Ramazan ona vacip olmadığı için, dolayısıyla diyor ki kendisi kaza etmez. O 15 günü Hanbeliler de bu görüşe gitmişler kardeşler. Arada bazı mevzular var. Bunları ilk derslerde işlediğim için geçiyorum. Gene mesele demiş. Kadı Hirakni sözünü nakletmiş İbn-i Kudam el-Hanbeli. وَاِذَا اِشْتَبَحَتِ الْاَشْهُرُ عَلَى الْاَس۪يرِ. Yani bu Müslümanın başına gelebilir. Diyor ki eğer esire aylar kapalı kalırsa, işte Ramazan ayının bitimi Şevval'in başlangıcı mesela. Müslüman Ramazan ayına evindeydi, öyle girdi. 10 gün oruç tuttu. 10. gün mesela hapsettiler bunu. Öyle zalim kafirler ki namaz vaktinde haber vermiyorlar mesela. Öyle atmışlar bir hücreye, bekliyor Müslüman orada. Ona ay kapanmış mesela. Fe insame şahran yuridu bihi şahra Ramazan. Bir ay oruç tutar. O bir ayı da Ramazan niyetiyle tutar. Fevafakahu ev ve ma ba'dahu ecza'ahu. İster o aya muvafakat etsin, isterse aydan sonra tutsun fark etmez. Orucunu, Ramazan orucunu ifa etmiş olur diyor. وَاِنْ وَافَقَ مَا قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ. Eğer diyor aya, ayın öncesine takabül ederse diyor, muvafakat ederse orucu yerine getirmiş olmaz diyor. Kadı Hiraki böyle söylemiş. Şimdi İbn-i Kudam el-Hanbeli de bu meseleye dair tafsilatı getirecek. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا اَوْ مَتْمُورًا. Kim hapisteyse, hapsedilmişse, esir alınmışsa اَوْ فِي بَعْدِ النَّوَاحِ النَّائِيَةِ عَنِ الْأَمْصَارِ لَا يُمْكِنُهُ تَعَرُّفُ الْأَشْهُرُ بِالْخَبَرِ. Ya da öyle bir bölgede ki o bölgede ayın durumunu haber alacak bir iletişim kaynağı yok. Yani dağlık bir bölgede hiçbir iletişim kaynağı yok. Kendi bilmiyor, göremiyor, kapalı bir yerde hapsedilmiş. فَاشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْأَشْهُرْ فَاِنَّهُ يَتَحَرَّ وَيَجْتَهِدْ. Bu kişi bu konuda içtihad eder. Orada var olan kişi. فَاِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ اَنْ اَمَارَةٍ. Diyor ki galibu zannına göre bir işaret varsa takımu fi nefsihi duhulu şehri Ramazan sâmehu. Eğer nefsinde gördüğü ve bildiği bir Ramazan ayının girişiyle alakalı bir işaret varsa zannı galibine göre bununla amel eder. Bu bir şey daha ortaya koyuyor. Bakın İslam fıkıhta birçok meseleyi galibuz zanna bina etmiştir. Fıkıhta birçok şeyi galibuz zanna bina etmiştir. Mesela kıble. Siz kıbleyi hiçbir şekilde bulamazsanız, içtihat edersiniz, güneşe bakarsınız, isabet etmeseniz dahi zannı galibinize göre kıble burası olduğu için siz o tarafa doğru namaz kılarsınız ve namazınız geçerlidir. Kıbleyi tutturamasanız dahi. İşte nereyi kastediyorum bu anlattığım meselede? Bugün işte hali kapalı insanlar var ya sokakta, kafirlerle Müslümanların küfür beldelerinde beraber yaşadığı şu günlerde sokakta gördüğümüz insanlara zannı galibimizle küfür hükmü vermekte bize itiraz eden insanlar var ya, işte diyorlar bir adama hüküm verirken zanla hüküm verilir mi diyorlar. Halbuki şeriat birçok fıkhi meseleyi galibuz zanna bırakmıştır. İkrah da bunlardan bir tanesidir mesela. İkrah ruhsatı ne zaman gündeme gelir? Zannı galibinize göre sizi tehdit eden adam gerçekten dediğini yapacaksa o zaman sizin için ikrah söz konusudur. Bakın burada şeriat gene galibuz zanna. bırakmıştır meselenin hükmünü. Buna benzer misali fıkıh kitaplarında arttırılabilecek o kadar çok mesele ve konu vardır ki hepsinde ama hepsinde İslam hükmü galibuz zanna bina etmiştir. Evet. Gene Kadı Hıraki'nin sözünü naklediyor İbn Kudam el-Hanbeli. Ve la yusamu yevmul eydi. Bayram günü diyor oruç tutulmaz. Ve la eyyamut teşrik. Teşrik günlerinde yani Kurban Bayramı'nın hac günlerini kastediyor. La an fardin ve la an tatavvu'in. Ne farz oruç ne de nafile oruç bu günlerde tutulmaz. Fe in kasada li siyamiha kâne asiyen. Kişi o günlerde oruç tutsa günahkar olur, asi olur. Ve lem yuczihu anil fardi. Kesinlikle farz oruç o günlerde kaza edilmez, yerine getirilmez. Ecma'a ehlül ilmi ala enne savme yevmil eydeyni menhiyyun anhu. Ramazan ayının iki gününün oruçtan nehyedildiğine ilim ehli icma etmiştir diyor. Muharramun fit tatavvu'i ve nezril mutlaki ve kadai vel kefareti. Gerek nafile, gerek adak, gerek kaza, gerek kefaret orucu. Hiçbirisi Ramazan ayının birinci bayram günü ve ikinci bayram günü asla tutulmaz. وَذَٰلِكَ لِمَا رَوَى أَبُوْ عُبَيْدْ مَوْلَى اِبْنِ اَزْهَرْ قَالَ شَهِدْتُ الْعَيْدَ مَا عُمَرِ اِبْنُ الْخَطَّبْ. Diyor ki ben Ömer İbn-i Hattab'la beraber bir bayrama şahit oldum. فَجَاءَ فَصَلَّ. Geldi ve namaz kıldırdı. ثُمَّنْ صَرَفَ. Sonra da çıktı. فَخَطَبَ النَّاسِ. İnsanlara hitap etti. فَقَالْ اِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَيْنِ نَهَا رَسُولِ اللّٰهِ عَنْ سِيَامِهِمَا aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor bu iki günde oruçtan insanları nehyetti diyor. يَوْمُ فِتْرِكُمْ oruç tuttuğunuz gün min siyamikum vel ahari yevme ta'kuluna fihi min nusukikum. Diğer gün de kurbanlarınızı kesip etlerini yediğiniz o kurban bayramı günüdür. Ve an Ebi Hureyre'te enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem neha an siyami yevmeyni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki günde oruç tutmayı yasakladı diyor Ebu Hureyre. Yevmu fitrin ve yevmu adha. Ramazan bayramı ve kurban bayramı günü diyor. Ve an Ebi Said misluhu muttefakun aleyhime. Ebu Said'den de benzer muttefakun aleyh olan başka bir hadis rivayet edilmiş. وَالنَّهْيُ يَقْتَدِي فَسَادَ الْمَنْهِ عَنْهُ وَتَحْرِيمَهُ. Buradaki diyor nehi, hani yasak var ya, yasak da adam tuttu, olur mu? Yok. Buradaki nehiden kasıt يَقْتَدِي fesad, fesadı gerekli kılar. Fesat ise usul alimlerinin katında, Malikiler ve Hanbeliler ve Şafilere göre, gene Hanifiler burada ayrılıyorlar. Fesat eşittir amelin yok olmasıdır. Hanifiler onu iki kısma ayırıyorlar. Onlar daha farklı şartlar getiriyorlar ama zaten kitabın yazarı Hanbeli olduğu için, Hanbeli mezhebi üzere olduğu için Hanbelilere göre fesattan kastettiği şey o günkü orucun batıl oluşudur. Kesinlikle kabul olmayacağıdır. وَاَمَّا سَوْمُهُمَا عَنِ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فَف۪يهِ خِلَفْ. Ancak adam adak adamış mesela. Kurban bayramının ikinci gün oruç tutacağını mesela veya Ramazan'ın ikinci gününe. Bu adamın orucu tutup tutmamasında hilaf var. Bu da diyor ileride adak babında gelecek inşallah diyor. Biliyorsunuz aday yerine getirmek bir vaciptir. Burada iki vacip çakışıyor. Orada da işte usulcüler devreye giriyorlar. Haramı takdim edip o aday yerine mi getirmeyecek yoksa adam yerine getirecek? Burada da racih görüş bu adanın yerine getirmemesidir. Çünkü adak şer'i naslara muhalif olamaz. Yani insan küfretmeyi adayamaz haşa. Veya günah işlemeyi de adayamaz. O günde oruç tutmak yasaklandığı ve günah olarak kabul edildiği için öyle bir ada da zaten yerine getirmesi gerekmez inşallah. Burada kalalım. Allah nasip ederse kaldığımız yerden bir dahaki dersimize devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.